الباب الثمانون ومئة باب فضل قراءة القرآن قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان عن ابی امامة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا مسلم وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت والے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی مسلم وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے بخاری وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دوگنا اجر ہے بخاری و مسلم وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مؤمن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے، ترنجبین یعنی نارنگی سیب کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی، اور اس مؤمن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، کھجور کی سی ہے کہ اس کی خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، خوشبودار پودے جیسے نازبو، یاسمین وغیرہ کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ تلخ ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، اندرائن کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا، اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه۔ والآناء الساعات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، چنانچہ وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن، متفق عليه۔ الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، الحبل۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ہی ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگتا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تجھ پر نازل ہوئی، یعنی اللہ کی خاص رحمت تیرے اطمینان قلب کے لیے نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے اس کی سند حسن صحیح ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ قال الألباني الحديث قد تكلمت عليه في المشكاه بما يقتضي أنه ضعيف فراجع۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو ویران گھر کی طرح ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے اس کی سند حسن صحیح ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، چنانچہ تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔